YouTube posse. Komen wij uit Rotterdam, kelen niet horen dan? Komen wij uit Rotterdam, kelen niet horen dan? Komen wij uit Rotterdam, kelen niet horen dan? Klinkt als een zieke kat voor jullie. Klinkt net alsof je op de wc zit. Druk. Ik ben wel een echte Rotterdammer. Ik zoek een kabeltje, een oplaadkabeltje. Man. Live vanuit Rotterdam, is dit dan mijn stemgeluid? Komen wij uit Rotterdam, kelen niet horen dan? Tijd om naar huis te gaan.